Açık Gazete. Dün sabahtan beri bir flash haber, son dakika haberiyle. Aslında son dakika haberi de olmadı o. Evet, bir tuhaf günler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz herhalde. Yani vatandaş kendi devleti tarafından bombalanmış bir durum var. Yılın bitmesine 2 gün kala. Devletin kendi halkını bombalaması ve 35 kişiyi öldürmesi durumu söz konusu. Evet, 35 ölü, en az bir yaralı var. Ve medyada bu haberi, korkunç olayı bir haber olarak görmek için saatlerce bekledi. Buna bizzat tanık olduk biz. Evet. Yani 10 saat falan sonra verilebildi. Ölenlerin sivil olduğunu söylemek için de 14 saatten fazla bekledi aslında. Yani Başbakan Erdoğan'ın daha önce yaptığı bir basınla toplantının semereleri, meyveleri de alınmış gibi görünüyor. Yetki bekleniyor herhalde. Bazı gazeteler yetiştirememişti besbelli ama Genelkurmay açıklamasından 9.37 itibariyle olduğu ve yani akşam 9.37 bu arada. Yani 21.37, evet, ve bunu sabah ancak verme imkanı buldular nedense. Gazeteler, hadi neyse, hani gazeteler belki bağlandı bir önceki gece. Televizyonlar peki o konuda? Evet, yani söyleyecek çok şey var aslında. Yani vaktimiz de yok. Halimiz de yok aslında. Yani televizyonlar son yıllarda, alt yazılarda son dakika ile bütün ekranı karartıyor. Ekranları kararttılar bugüne kadar zaten. Her şey son dakika oldu. Bir tek bu hariç. Yani sınırda, bölgede 35 insanın çoğu çoluk çocuktan oluşan, gençlerden oluşan ve bir Encü soyadlı ailenin de tamamen. Neredeyse. 29'u Encü ailesine mensup. Evet, ortadan kalktı. Onlar için iyi bir yılbaşı olmayacağına kalıbımı basarım. Encü ailesinin kalanları varsa. Birisi zaten konuşma yapmış, Hacı Encü. Ve bombardımandan sağ kurtulmayı başaran Hacı Encü'nün ifadelerinde askerlerin, köylülerin yolunu kestiğini, uçaklarında bombardıman yaptığını söylemiş. Fırat Haber Ajansı'nın haberi bu. Yani bu Şırnak, Uludere ilçesi, Orta Su ya da Roboski köyünde oluyor. Köylülerin savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesi olayı. Evet. İnsansız hava araçları, daha önce Pakistan'da, Afganistan'da sık sık gördüğümüz, okuduğumuz ve sizlere de nakletmeye çalıştığımız olaylardan biri bu. İnsansız hava araçları öyle bir şeyler görüyor. İşte ondan sonra haber veriyor. Yani haber vermesi de görüntüler izleniyor. Veriyor. Bakıyorlar böyle görüntülere. Artık gece karanlığında ne görüyorlarsa vuralım bari deniliyor ve vuruluyor. Evet, ölenlerin PKK'lı değil köylüler olduğu ve kaçakçılıkla iştigal ettikleri görülüyor. Zaten bu kaçakçılık... Ne fark eder ki? Yani biliniyor mu veya bir önemi var mı onun? Şu var, yani neden orada bulunduklarını izah etmek için bir, yani bu herkesin bildiği açık bir sır zaten kaçakçılık yani yaptığı. Sır da değil, hani giderseniz bölgeye o şekilde adlandırılan ürünleri de zaten buluyorsunuz. Hani bunlar da bir şekilde giriyor demek ki. Mazot ve sigara yani. Zaten aslında bugün Vatan Gazetesi'nde çok net olarak bence durum bizce ortaya koymuş. Yani Vatan Gazetesi onu bir şey olarak, hani net olarak ortaya koymak amaçlı yazmamış oraya ama o ama ufacık biz, bir böyle, detay olarak yer alıyor. Evet, biz o ufak detaydan çok şey, büyük bir şey çıkartmaya çalışıyoruz belki de. Yani 29'u Encü ailesinden. Aralarında korucular var ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen çok sayıda çocuk var. Yani bu bir katliam tabii. Ölenlerden biri de bir gazi çocuğu diyor. Bir köylü. Bence en can alıcı detay da bu. Yaşamlarını mazot ve sigara kaçakçılığı yaparak sürdürdüklerini, bunun için her seferinde 50 lira yazıyla 50 lira kazandıklarını anlatmış. 50 lira için yani. Cesetler traktörle taşınmış ve manzaralar hakikaten bilmiyorum nasıl tasvir edilebilir. Ya bu insanlar bir şekilde 50 lira veya başka bir şey hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Orada ve çoğu da çocuk bunların 12 ile 16 yaş arasında. Evet, ağlayanlar var. Ben birkaç da görüntüde ağlamayı dahi beceremeyen, tamamen şokta olan genç insanlar da gördüm. Kadınlar falan, yani çok büyük bir facia, trajedi ve işte yanlışlık deniyor. İnsansız hava aracı deniyor. Yani aslında şeyde, bu yıl sonu değerlendirmesinde de önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız 4. bölümünde, bugün başlıyoruz, söylediğimiz gibi yani ne başbakandan bir açıklama yok, hükümetten de eğer bir hata varsa şey yaparız diyorlar. Gereği yapılacaktır demiş. Hüseyin Çelik konuşmuş. Hükmü var mı? Terörle mücadele devam edecektir demiş. Hayır, yani bunun bir hata varsa diye, gereği yapılacaktır. Varsa, varsayıma dayanıyor. Dilek şart kipiyle mi denir buna, konuşuluyor. Varsa diye. Ve şey de çok ilgi çekici doğrusu, insan gerçekten ne diyeceğini bilemediği anlardan biri Hüseyin Çelik'in. Bir kulak atalım istiyorsanız. Bir hata, kusur, yanlışlık ve eksiklik varsa diyor. Ve bunun bir operasyon kazası olduğunu söylüyor. Hata varsa demeden önce, evet, kulağın bir önce dinleyelim, sonra üzerinde konuşuruz. Hakkari'nin Uludere ilçesinin Orta Su köyü ile Irak toprakları içerisinde bulunan Sinat Haftanin bölgesi arasındaki bir yerde bir grup terörist zannedilerek, terörist zanlı ve kastıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hava Kuvvetleri tarafından oraya bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırı sonucunda 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir yaralı vardır. 35'inin de kimliği tespit edilmiş durumda. Ve çoğu da 30 yaşın altında olan genç insanlardan oluşuyor. Öldürülen insanların büyük bir çoğunluğu aynı ailenin mensuplarıdır. Bunların içerisinde korucu çocukları vardır. Bir gazi çocuğu vardır. Dolayısıyla olay üzücü bir olaydır. Bu insanların büyük çapta sigara kaçakçılığıyla uğraşan insanlar olduğu tespiti vardır. Bu insanların %100 kaçakçılık yaptıkları tespit edilse bile onların böyle bir muameleye maruz kalmaları, onların bombalanmaları gerekmiyor. Bir hata, bir kusur, bir yanlış, bir eksiklik varsa bu asla örtbas edilmeyecektir. Yani kaçakçılıktan dolayı mı vurulduğunu söylüyor? Bu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı konuştu. Yok, öyle bir şey demiyor ama yani bir... Anlaşılır gibi değil aslında. Bu bir operasyon kazasıdır diyor ama bir hata, kusur, yanlışlık ve eksiklik varsa hukuk devleti içinde gereken yapılır diyor. Bunun soruşturması. Şimdi bir kere birkaç problemimiz var yani. Neden böylesine büyük bir trajedide başbakanın kendisi konuşmuyor? Hatta dün haberini... Ben görmedim dünden beri hiçbir açıklama, sana rastlamadım siz. Yok, hayır, yok işte. Neden o konuşmuyor diyorum işte ben de zaten. Neden başbakan yardımcısı Arınç konuşmuyor mesela? Neden İçişleri Bakanı konuşmuyor? Neden hepsi birden konuşmuyor ve muhalefet partisi lideri ne diyor? Tüm bunlar çok tuhaf. Yani Encü ailesinin 29 ferdi tamamen yok olmuş, haritadan silinmiş, bu dünyadan gitmiş ve böyle kahreden hata filan diye konuşmalar yapılıyor. Yani Şırnak'ta ölen insanların ailelerine ait ses de var elimizde, biraz da onların sesine kulak verelim. Para bulamıyor, okuyor orada, para bulamıyor, geliyor burada kaçırcılık yapıyor. Ondan sonra Günde 30 milim buluyor günde. Onun için bunu yapıyor. Her gün gelip gidiyorsunuz değil mi? Her gün gelip her gün. Peki öğrenci mi bunların çoğu? Öğrenci, hepsi öğrenci liste. Bazıları öğrencidir, okul okuyorlar. Bazıları bir sürü yeter okula gidiyorlar. Benim iki kardeşim. Okul parasını topluyorlar. Benim bir kardeşim. Benim iki oğlum var, iki oğlum. İki oğlum. Hakkı var bizde. Toplam bir oğlum. Evet, insan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Hepsi öğrencidir, okul parası topluyorlar şeklinde. Evet, Şırnak'ta ölenlerin aileleri konuşuyor. Basına haber olmayı çok zor başardılar. Hükümetten de kayda değer bir açıklama yok. Ve sonuç olarak belki de medya ve yetkililer haksız değil diye düşünüyorum. Çünkü bu insanların bir haber değeri zaten kıymet harbiyesi ve bir haber değeri olması beklenemez. 3 adet kelimeyle, hepsi de K'la başlayan 3 kelimeyle ifade edilebilir. Bunlar kaçakçı, köylü ve Kürttüler. Yani başbakanın kendi sözünü de başka bir bağlamda Suriye için söylediği, Başar el-Esad için söylediği sözü belki aklına getiriyor insan. Kendi halkını katleden bir yönetimin meşruiyeti kalmaz sözleri de. Blowing in the wind galiba, değil mi? Rüzgarda uçup gidiyor. Evet, Taraf gazetesinin manşeti bugün devlet halkını bombaladı şeklinde. O da bu sözlere, nazire yaparcasına. Bu arada siz şey dediniz, hani bunların bu kadar gecikmeli de olsa, gecikmeli haber olması belki de normal dediniz çünkü. Her şeyden önce Kürt olmak ama bir de tabii köylü ve kaçakçı olmak. Dolayısıyla yoksul olmak. 50 lira için yapıyorlar. Evet. Ve her gün yapıyorlar bu katırlarla. Paramparça olmuşlar zaten. Ama öldükten sonra dahi yani bu artık iyice ayyuka çıktıktan sonra dahi başaramamışlar bazı gazetelerde. Mesela Hürriyet gazetesine baktığımız zaman manşetini biliyor musunuz? Hürriyet gazetesinin depremle ilgilendiğini gördünüz mü Van depreminden bu yana ciddi bir şekilde? Hayır. İşte yeni hayat. Hmm. Depremden bu yana çok zor hava koşullarında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan 500 aile Hürriyet Mahallesi'nin kurulmasıyla sıcak yuvalarına kavuştu. Ancak Van'da hala zor koşullarda yaşayan binlerce kişi var şeklinde bir propaganda haber şeklinde, reklam haber aslında Hürriyet Mahallesi. Çünkü ya yalnız zaten Van depremine gelince şimdi insanın hakikaten ağzını açtıracaklar. Yani sonuç olarak her gün aman radyo açık gündemde kalsın. Gündemde şey yapıyoruz yani deprem günlüğünü iyi kötü oradan insanların ama zaten konu bu değil. Hayatlarını tutmaya çalışıyoruz. Hayır, biliyoruz ne yeni hayatı bu. Neden bahsediyorlar yani? Orada çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve arkadaşlarımızdan gelen bütün şeyleri, ya sabunun bile olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Herkes kiminle konuşulsa deprem programında burada durum anlatılır gibi değil dedikten sonra işte hayat diye harika bir modernist rüya mı tarif ediyor Hürriyet? Evet. Ve bugün de değil mi? Bugün de ve 35 kişi de ölen 35 çoğu çocuk 35 köylünün. Sadece sür manşetten yer alabildiğini görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Ve manşette şöyle, 35 ölü, çok üzgünüz. 4 savaş uçağı tarafından terörist sanılarak bombalandı. Kaçak mazot ve sigara getirirken Şırnaklı köylüler diyor. Peki şöyle bir şey yapalım. Irak F-16 uçakları ben bilmiyorum ama alıyorlar zaten. Şimdi yeni bugün haberi. F-16 olması şart değil. Herhangi bir uçak. Yani modern uçakları füze, da neyse. Satıyorlar. 11 milyar dolarlık bir günün önemli haberlerinden biri. Belki 2 dakika ona da değiniriz. O uçakları aldı. Irak peki Türkiye sınırında böyle bir şey yapıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 35 kişiyi, 36 kişiyi neyse öldürseydi nasıl çıkardı sence bu gazete? Aynı konu değil ki. Hı? Aynı değil ki ama yani bu analoji yanlış. Kusura bakmayın. Yani şey, Irak kendi vatandaşlarını öldürseydi Türkiye'den nasıl bir tepki çıkardı şeklinde sormanız lazım. Veya şöyle soralım, formüle edelim soruyu. İsrail'in biliyorsunuz Arap vatandaşları da var. Evet, ben de şimdi İsrail'e gelecektim zaten. İsrail'in bu Arap vatandaşları Batı Şeria ile İsrail arasında diyelim ki veya Gazze ile İsrail arasında kaçakçılık yapıyordu hayatlarını kazanmak için, bir şekilde 3 kuruş para kazanmak için. Ve İsrail jetleri bunların 35'ini tek seferde öldürdüğünü varsayalım. Oldu mu bugüne kadar böyle bir olay, hatırlıyor musunuz böyle bir boyutta? Olmadı. Çok eski var. Yani ta 48 önce, yani kurulurken yapılanlar var. Türkiye'nin tepkisi ne olurdu? One minute. Gazze'ye gidilir miydi? Pardon, susayım ben bir dakika. Evet, çok yani hakikaten gazetelerin nasıl verdiğine de bakalım ama Milliyet Gazetesi de manşetten vermemiş. Büyük tepki çeken emekli milletvekillerinin maaşlarına fahiş zamma, Cumhurbaşkanı Gül vize verme diyor. Bu arada televizyonlarda da mesela normal şey programları var. Bu haberi biz almışız, sonra araştırmak zorunda kaldık işte. BDP'li milletvekillerinin mesela başbakana ulaşmaya çalışıp başbakan bu rahatsızlığından dolayı uyandıramıyoruz falan diye korumalarından ve başkalarına da ulaşılamadığını konuşurken, işte normalde televizyon programlarında da işte haber odası gibi şeyler var. Yani üzerinden 12 saat geçmiş ve insanlar, gazeteciler oturup konuşuyorlar. Bunların arasında arkadaşlarımız da var. Ya bu şike meselesi diyor birisi mesela. Evet, o çok önemli. Onunla ilgili konuşalım. İşte Cumhurbaşkanı veto eder mi? Geri döndürür mü? Maaşları ve milletvekili maaşları ve tek kelime yok. Tek bir kelime yok. 35 çoluk çocuk, 35 kişi öldürülmüş orada. Paramparça edilmiş. Bombardımanda traktörlerle cesetler taşınmış. Katır ve eşek bazı dinleyicilerimizin parçalarıyla birlikte aradığını da biliyoruz bu arada. Televizyonları. Yani ne oluyor diye. Verilen açıklamayı biliyor musunuz? Hayır. Açıklama bekliyoruz. Evet. Açıklama olmadan haber olmuyor çünkü. Evet, bu yani BDP yas ilan etti ve bu olayın katliam olduğunu ilan etti. Diğer gazetelerin manşetlerine de kısaca göz gezdirelim. Vatan kahreden hata diyor. 35 yurttaşa İHA bombası, yani insansız hava aracı bombası diyor Radikal Gazetesi. Milliyet Gazetesi manşetten vermemiş. 35 sivile bomba diyor ama. Yüzsür manşetten. Milliyet Gazetesi'nin dün ben internet sitesini gün boyunca takip ettim. Çünkü gerçekten ibretlik derecede o rezalette bir yayın yapıldı. Yani saatlerce, öğleden sonraya kadar neredeyse bu haber doğru dürüst yer almadı. Sivil mi acaba? Acaba ölenler gibi, sivil mi gibi kalıplar kullanıldı. Evet. Evet. Hatta başka bazı yerlerde de uçaktan düşen bomba köylüleri vurdu gibi. İHA şeyiydi o. Öyle mi? Evet. İhlas Haber Ajansı. Evet, evet. İnternet sitesi. Bombanın uçaktan düşmesi. Evet. Yeni Şafak ölümcül hata demiş. Bir günde Uludere katliamı diye çıkmış. Özgür Gündem soykırım manşetiyle çıkmış. Habertürk sınırda vahim hata diye çıkmış. Sabahın da manşeti Gediktepe sendromu kaçakçıyı vurdu şeklinde edilgin hale getirilmiş birdenbire. Hani Gediktepe sendrom var. Sendromu ne? İşte yanlış istihbarat falan herhalde. İşte Gediktepe ve Dağlıca baskınlarının silah yüklü katırlarla yapıldığını bilen birlikler alarma geçerek grubu F-16'larla bombaladı şeklinde. Bir temize çekme operasyonu. Orada gerçek bir aslında utanç verici bir durum var hepsinde. Ya bir süredir şey görüyorduk, hatırlarsınız işte. Mağaradan çıkmaya böyle ikna edildi. Öldürülebilirdi PKK üyeleri ama öldürülmedi. Parkası verdi falan şeklinde propaganda haberleri. Dün de Judy Dağ ile ilgili olarak zaten vardı. Vardı o. Ve çok ilginçti şeyleri. O haberler bazı gazetelerin web sitelerinde yan yanaydı. Televizyonlarda da bu buna ilişkin bu 35 kişinin Şırnak Uludere'de öldürülen 35 kişinin haberlerinden daha ön sırada. Yani şöyle şeyler oluyordu. Bütün o her konuda aslında şey yapılırken son dakika haberlerinden geçilmez ve altyazı bile geçmediler burada. Bırakın son dakika girişimlerini. Öte yandan da Judy Dağı'ndan teröristlere ne kadar insani muamele yapıldığını gösteren propaganda filmlerine yer verildi. Yani insan hakikaten bu kadarına layık mıyız diye düşünüyor ve üzülüyor doğrusu. Böyle bir medya anlayışı özellikle bugün ama bence çok iyi olmuş şeyin Hürriyet Gazetesi'ninki. Hürriyet Gazetesi'nin tam belki de saklamalıyız onu. Evet. İşte yani, yeni hayat. İşte hayata dönüş. Nispeten ufak bir sürmanşetin altında 35 kişinin öldüğünü gösteren işte yeni hayat. Şey evet. Yani İkisini alt alta çerçeveleyip, o, çerçeveleyip asmalıyız. Hayata dönüş operasyonunun manşetiyle işte yeni hayat. Van Erciş'te, Erciş'te Hürriyet Mahallesi kurulmuş. Yani Orwellian çift konuş bu herhalde. Daha iyi bir örneğini en azından. Ve kendisini de açıkça ortaya koyması gayet evet. Uygun olmuş aslında. Yani istihbaratın bir MIT ajanından geldiği haberleri de var. O da Taraf Gazetesi'nde var. Devlet halkını bombaladı. 35 Eylül başlığının altında. Evet, bir benim gördüğüm tamamen tepki gösteremeyen kadının da kim olduğunu şimdi gazete fotoğrafından görüyorum. Mercan Encü'ymüş. Yani dönüş yolunda bir anne oğlunu arıyor. Asker görürsen sakın korkma. Katırlarla kaçak mal taşıyan 12 yaşındaki oğlunu saat 21'de annesi arıyor. Sınırda asker var, korkma diyor oğluna. Dur deseler dur, kaçma sakın, onlar bizi size bir şey yapmaz diye uyarıyor. Yani bilirlerdi askerler kaçağa gidildiğini diye yazmış Muzaffer Duru Şırnak'tan. Ben gördüğüm fotoğrafta Mercan Encü'nün saldırıda iki oğlunu kaybetmiş olan Mercan Encü'nün olduğunu anlıyorum. Şimdi görüntülerin tamamen şeyde şokta. Ben bu işlerden hiç anlamam tabii ama insan belli bir normal davranış kalıbı içinde olmadığını görüyor bir. Tanımadığı bir insanın bile, çünkü gözleri öyle bakmıyor yani, üzgün bile değil, ağlamıyor da, bağırmıyor, çağırmıyor, tepki vermiyordu yani. Dünya ile bağlantısı kesilmiş. Evet. Böyle şeyler oldu. Hata varsa düzelteceğiz diyor. Bunun yani başbakandan hala bir açıklama gelmemesi, soruşturma başlatıldı ve bütün en derinine kadar gidilecek şeklinde bir açıklama gelmemiş olması insanı doğrusu çok üzüyor. Ve böyle bir açıklamanın da yapılması gerektiği düşüncesindeyiz şahsen. Sorumluların yani oradaki çeşitli tepkiler de var ama en ilginç olanlarından birinin şey olduğunu söyleyelim. Her yerde Uludere protestoları da yapıldı. Türkiye'de Radikal Gazetesi'nde de var. İstanbul Taksim'de de oturma eylemi yapıldı. Ondan sonra da olaylar çıktı. Ama bunların da verilmesi harika. Yani örneğin Vatan Gazetesi'nde tarla başını yakıp yıktılar diye verilmiş bu. Uludere olayı üzerinden pek çok yerde gösteri düzenlendi. Taksim'de gösteri yapan bir grup yoldan geçen otomobillere saldırdı falan diye verilmiş. Evet. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Şırnak Uludere'de yaşanan katliamı ikinci 33 kurşun vakası olarak nitelendirmiş. Meclisteki temsilcilerimizin açılım saçılım demelerine bakmayın. Bizim size vereceğimiz yegane şey halkın kursağından kesip aldığımız, size attığımız bombalardır. Size düşen tek şey isyandır dediğini vurgulamış. Yani böyle demek istiyorlar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da sorumluluk başta başbakan olmak üzere İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığındadır demiş. Görüntü alan hava araçları, insansız ama ölenler insan. Hükümetin göremediği gerçek de budur diyor. Ve bütünüyle hakikaten operasyon kazası veya başka ne ad verilirse verilsin. Egemen Bağış da konuşmuş Avrupa Birliği Bakanı. Olaya başbakanın neden açıklama yapmadığını o izah etmiş. Bu tevhili beğenecek misin bakalım? Egemen Bağış diyor ki başbakan olaya tüm yönleriyle hakim olmadan açıklama yapmaz demiş. Olaya tüm yönleriyle hakim olması için de çok fazla bekleyecek vakitte yok doğrusu başbakanın. Kapasitesini... Bu ülkenin vatandaşı olarak sanıyorum siz de paylaşırsınız bu duyguları. Hani vekillerimin özellikle başvekilin olaya tüm yollarıyla hakim olmasını falan filan değil böyle bir olay üzerine açıklama yapmasını beklerim. Evet. Ve yani hani bu normal bir şey değil bu. Çok kanıksamışız biz ve normalmiş gibi tartışıyoruz ama normal değil bu. Ya, zaten açıklanabilecek bir durum değil. Yani Pakistan'daki, Afganistan'daki vurmalara bile açıklama yapması gerekir. Ya Pakistan ve Afganistan'da savaş var. Değil mi? Başbakanın o söyleniyor. Onlara bile açıklama yapması gerekir ki zaman zaman yapıyor. Somali ile ilgili, Esad'la ilgili, Suriye ile ilgili ya da başka yerlerle. Ve burada olaya tüm yönleriyle hakim olmadan açıklama yapmaz demesi çok insanı zorluyor doğrusu. Yani Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda istihbarat Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda söyleyecekleri vardır. Başbakan konunun bütün detaylarına hakim olmadan bir şey söylemez demiş. Tahkikat yapılmalı da demiş sonra ama. İşte böyle. Yani çok ciddi polis gruplara müdahale ediyor. Gösterilerde Molotov kokteyli ve havai fişekler kullanılıyor. Böyle bir şey. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Günde 50 lira lafı aklıma takıldı doğrusu. Açık Gazete.